3 Polskiego Radia. Mamy sobotę, 26 dzień września, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pobity rekord zakażeń koronawirusem. Wczoraj wykryto ponad 1500 nowych infekcji. Liderzy Zjednoczonej Koalicji mają podpisać umowę koalicyjną, wspólne ich oświadczenie w południe. Francuska policja zatrzymała 5 osób w związku z atakiem w Paryżu. 1587 nowych zakażeń koronawirusem wykryto wczoraj w Polsce. To największa liczba od początku pandemii. Zmarły 23 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że duży wzrost liczby zakażeń wynika z powrotu do normalnej aktywności. Po 3 tygodniach mniej więcej spodziewaliśmy się takich ilości, które pewno się będą utrzymywały przez następne dni. Dlatego ciągły nas apel o to, byśmy jednak przestrzegali tych reguł. Od dziś 2 powiaty będą w tak zwanej strefie czerwonej obostrzeń, a 19 w strefie żółtej. W południe wspólne oświadczenie przywódców PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia. Ten ostatni poinformował wczoraj, że liderzy Zjednoczonej Prawicy podpiszą umowę koalicyjną. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówi, że dzięki temu porozumieniu będzie można przeprowadzić rekonstrukcję rządu. Praktycznie doszło do porozumienia partii koalicyjnych, dzięki czemu będzie można zrobić restrukturyzację rządu i przystąpić do dalszych działań, do zmian i reform, których oczekują Polacy po tym krótkim kryzysie koalicyjnym. W rządzie będzie mniej ministerstw. Koalicjanci prawdopodobnie będą mieli mniej ministerstw niż dotąd. Prawdopodobnie funkcję wicepremiera obejmie Jarosław Kaczyński, co ułatwi wymianę informacji między rządem a kierownictwem partii i być może zapobiegnie kolejnym kryzysom. Prezes PiS-u, jeśli obejmie funkcję wicepremiera, będzie kontrolował pracę resortów obrony, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości. Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk został nowym szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Głosowało na niego 115 osób. Jego kontrkandydatkę Urszulę Augustyn poparło 56 osób. Spory zostawiamy za sobą, a idziemy prosto w kierunku przyszłości i tego, żeby budować koalicję obywatelską. Mówił Cezary Tomczyk. Zastąpił on na stanowisku szefa klubu Borysa Budkę, który tę funkcję łączył z kierowaniem Platformą Obywatelską. Prezydent wraz z małżonką zostali przyjęci na audiencję u papieża Franciszka. Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że rozmowa dotyczyła ważnych spraw człowieka i Kościoła. Rozmawialiśmy o tym, jak radzimy sobie z pandemią koronawirusa, jak wygląda pomoc tym, którzy są w potrzebie. Pytał mnie o to, jak zajmujemy się tymi sprawami w Polsce, jak działamy. Dziękował też za pomoc, którą przekazaliśmy innym i tutaj do Watykanu i w ogóle do Włoch. Ja mówiłem o tym, że pomagaliśmy jeszcze w Tadżykistanie, że pomagaliśmy w Kirgistanie, że nasi lekarze byli także w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Wizyta we Włoszech i Watykanie była pierwszą wizytą zagraniczną Andrzeja Dudy w nowej prezydenckiej kadencji. Francuska policja zatrzymała 5 osób w związku z atakiem w Paryżu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali głównego sprawcę oraz drugiego podejrzanego. Wczoraj około południa zamachowiec uzbrojony w tasak zaatakował 2 pracowników agencji prasowej znajdującej się przy dawnej siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Policja zatrzymała 5 osób podczas przeszukania jednego z mieszkań, w którym może mieszkać nożownik. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 24 do 37 lat. Zostali zatrzymani w Pontin, pod paryskim mieście w departamencie Seine-Saint-Denis. Kilka godzin po zamachu francuska policja zatrzymała głównego sprawcę ataku. To 18-letni Pakistańczyk, który nie figurował w rejestrze osób zradykalizowanych, znajdujących się pod nadzorem policji. Drugi zatrzymany to Algierczyk. Policja sprawdza jego powiązania z głównym sprawcą. Dochodzenie w sprawie ataku prowadzi francuska prokuratura antyterrorystyczna. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin potwierdził, że był to akt islamskiego terroru. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ma być pochmurna, miejscami opady deszczu i burze. Lokalnie opady mogą być intensywne. We znaki da się też porywisty wiatr, a nad ranem mglisto. Termometry pokażą od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. A dzień dobry, mówią Państwu Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszamy do 9:00. So we've put an end to it this time. I'm no longer yours and you're no longer mine. You said this hill looks far too steep. If I'm not even sure it's me you wanna keep. And it's been 10 days without you in my reach. And the only time I've touched you is in my sleep. The time has changed. Nothing at all. You're still the only one that feels like home. I tried cutting the ropes and I let you go. But you're still the only one that feels like home. You won't talk me into it next time. If I'm going away, your heart's coming too. Cause I miss your hands, I miss your face. When I get back, let's disappear without a trace. Cause it's been 10 days without you in my reach. And the only time I've touched you is in my. You're still the only one that feels like home. I've tried cutting the ropes, tried letting go, but you're still the only one that feels like home. So tell me, did you really think? Oh, tell me, did you really think I had gone when you couldn't see me anymore, when you Missy Higgins i 10 Days. Nie wiem, co będzie za 10 dni, ale wiem, że audycja do godziny 9 zapowiada się bardzo smakowicie. Proszę zostać z nami, jesteśmy z Państwem. Będzie wiele ciekawych pozycji. Na początek na pewno to, co Państwo doskonale znają, około 6.20. Program obyczajowy Anny Popek, to już za 12 minut. Potem jeszcze Mateusz Matyszkowicz spotka się z Państwem w ramach swojego kącika literackiego. To wszystko do godziny 7. A potem zobaczymy. Just feel I know I'm not at the wheel. Cause I told ya I didn't wanna hurt no one, but the faces are all the Sun i Artifice. Muszę Państwu powiedzieć, że mam dzisiaj mnóstwo dobrej energii. Sama nie wiem skąd, bo spałam bardzo krótko, ale jak wychodzi się na zewnątrz o tej porze, przygotowałam się, mam taką grubą bluzę z takim grubym futrzanym kapturem. Okazuje się, że zupełnie niepotrzebna. Pogoda jest, jeśli chodzi o samą temperaturę, zaskakująco przyjemna. Co prawda kilka kropel deszczu może Państwu spaść na nos, więc jeżeli tego Państwo nie lubią, to polecam zabrać parasol dziś na wszelkie weekendowe poranne wypady. Jutro może być trochę gorzej, jeśli chodzi o temperaturę, bo około 14 stopni przynajmniej w Warszawie. Jak będzie w reszcie kraju, to sprawdzimy za jakieś 17 minut. Na razie proszę zostać z nami, mamy 13 minut po 6.

till the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind, warm summer wind, the summer wind, the summer wind. Matt Dusk i Summer Wind. A propos summer i wind, to właśnie sprawdzałam dla Państwa prognozę pogody, przygotowując ją na za kilka minut i na pewno kilka rzeczy może nas zaskoczyć. Ale to o w pół do. Zostawię Państwu takie niespodzianki. A teraz uspokajająco Anna Bobek. Program obyczajowy. Dzień dobry. Jest sobota rano. Witam Państwa, Anna Bobek. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na festiwal do Gdyni. Nie będzie to jednak festiwal filmów fabularnych, a organizowany po raz 12 festiwal Niezależni, Niezłomni, Wyklęci, na którym pokazywane są zarówno dokumenty, jak i filmy fabularne. Czego można się spodziewać? Różnorodności. Arkadiusz Gołębiewski, organizator i dyrektor festiwalu, jest osobą twórczą i bardzo otwartą. Na festiwalu więc, prócz prezentacji filmów, odbywają się warsztaty, spotkania z reżyserami, dyskusje i koncerty. Ale po kolei. W ramach festiwalu odbywa się Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych, Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych, Konkurs Filmów Polskich, pokazy specjalne, są też dokumenty radiowe, jest konkurs wideoklipów i panele dyskusyjne. Bardzo dobrze rozwija się Pitching Forum, gdzie młodzi ludzie uczą się tego, jak prezentować swoje pomysły na filmy i jak zdobywać granty. Pitching to krótka, około 7-minutowa publiczna prezentacja projektu przed gronem potencjalnych inwestorów, sponsorów, dystrybutorów i nadawców. Dobry pitching to połowa sukcesu i trzeba umieć go dobrze przygotować. Tego właśnie uczą się twórcy pod okiem doświadczonych scenarzystów i producentów. Kilka słów chciałabym poświęcić jednej z dyskusji, która odbyła się wczoraj. Rozmawiano mianowicie o tym, jak opowiadać o historii, aby było to wartościowe i atrakcyjne zarazem. Temat ważny, bowiem jak się okazuje, jedną z ulubionych rozrywek Polaków jest odwiedzanie muzeów. Statystycznie najczęściej wybieramy się do kina, natomiast rozrywką wybieraną w drugiej kolejności jest wyjście do muzeum właśnie. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze jest coraz więcej muzeów, a po drugie ich oferta jest coraz ciekawsza. Odchodzą w przeszłość muzea z obowiązkowymi filcowymi kapciami, gdzie zwiedzający oddzielenie byli od eksponatów grubym sznurem i gdzie niczego nie wolno było dotykać. Wydawać by się mogło, że muzeów w Polsce jest dość dużo. Okazuje się jednak, że nie. W Estonii, która przoduje pod tym względem, na 100 tysięcy mieszkańców przypada 18 muzeów. W Polsce 2,5. Mamy więc co robić i robimy. W Warszawie na terenie Cytadeli powstaje największe muzeum w Polsce – Muzeum Historii Polski. W tym roku oddano do użytku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Było potrzebne, bo jak mówił minister Jarosław Sellin, biorący udział w dyskusji, od wielu lat w rankingach na najważniejszych Polaków Józef Piłsudski zajmuje czołowe miejsce, zaraz za Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Bardzo nowoczesne i stworzone z rozmachem muzeum poświęcone papieżowi Polakowi oraz prymasowi Wyszyńskiemu zostało otwarte w zeszłym roku i mieści się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. W Katowicach powstaje Panteon Górnośląski. W Poznaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W Lublinie powstanie Muzeum Kresów, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, opowiadał też o tym, jak zmienia się zarządzana przez niego placówka, gdzie ostatnio odnotowano i zaznaczono postać ojca Maksymiliana Kolbe oraz Witolda Pileckiego. Jeśli idzie o bohaterów II wojny światowej, to wciąż przed nami sporo historii do opowiedzenia. W Instytucie Yad Vashem odnotowano 8 tysięcy nazwisk Polaków, którzy ratowali Żydów. Owszem, jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej, ale dla porównania Jedyny Japończyk, który jest uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Kyune Sugihara, doczekał się w swojej ojczyźnie aż dwóch placówek muzealnych. Jest więc co robić. Na szczęście młodzi interesują się historią, a festiwal NNW jest idealną okazją, by się historii uczyć i uczyć się, jak o niej opowiadać. Przed nami jeszcze dwa festiwalowe dni. Może zajrzą Państwo do Gdyni? Do Gdyni albo do jednego z tych właśnie muzeów, o których Anna Popek wspominała, to właściwie chyba najlepszy pomysł na jutro na przykład. Dziś jeszcze temperatura będzie całkiem w porządku, ale jutro około 14-17 nawet stopni, no i trochę deszczu. Tak więc już teraz mogę Państwa zaprosić do tych muzeów, o których Anna Popek wspomniała, ale też i tych pozostałych 2,5, które przypadają na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce. Może jednak jeszcze są jakieś, których nie odwiedzaliśmy. A teraz 26 minut po 6. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Shatter the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Yeah! Rufus Wainwright ze złowrogim tytułem Hatred, ale piosenka myślę, że była całkiem przynajmniej energiczna i na pewno dobra do jazdy samochodem. Proszę zaprzeczyć, jeśli państwo się nie zgadzają. I w ogóle to już teraz polecam adres mailowy, o którym jeszcze nie wspomniałam, agnieszka.furtak@polskieradio.pl, gdyby mieli państwo napisać ochotę w jakiejkolwiek sprawie. A teraz już mogłabym powiedzieć, że spoglądamy przez okno, ale jestem w takim studiu, w którym właściwie go nie ma, ale na pewno mogę państwu powiedzieć o kilku informacjach związanych z prognozą pogody. Bo nawet nie wyglądając przez okno wiem, że dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich ciągłe opady deszczu. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze, a temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie i terenach podgórskich do około 20 stopni w centrum kraju i 25 na północnym wschodzie. W kotlinach sudeckich od 12 do 15 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany. Powiem też może jeszcze kilka słów od razu o niedzieli, a mianowicie tam wtedy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, na północnym wschodzie możliwe lokalne burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Bałam się tego słowa, ale może jakoś państwo sobie z nim poradzą. Temperatura maksymalna od 10 stopni na południu i w centrum kraju do 21 na północy i 23 na Suwalszczyźnie. Właśnie na Suwalszczyźnie. Po pierwsze rozpiętość temperatury tak duża, od 10 stopni do 23, no i właśnie ten rekord na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie to może być niezbyt dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy reagują na ciśnienie to na zewnątrz, a mianowicie w Warszawie w południe wyniesie 984 hektopaskale i nieznacznie wzrośnie. Trójka. Program trzeci. What I'm after, darling, as you stand. First of My Kind i Miles Kane. To dla Państwa 35 minut po godzinie 6. Taka właśnie propozycja muzyczna od nas. Ponawiam jeszcze informację dotyczącą mojego adresu mailowego, gdyby mieli Państwo ochotę już teraz skorzystać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Zawsze o tej porze, choć to dla mnie zaskakujące, Państwo piszą i bardzo za to już teraz dziękuję. Jeżeli chodzi o adres, może nie adres, ale numer telefonu, taki, na który mogą Państwo wysyłać SMS-y, może będzie też szybciej, to jest 71335. Taki numer telefonu pozostaje niezmienny. 36 minut mamy po godzinie 6. Dokąd się Państwo wybierają w ten pierwszy jesienny weekend? Jeżeli mogą się Państwo z nami tą informacją podzielić, będę zobowiązana. Opadnie oczarowań mgła, kiedy dobranoc powie pierwszych wrażeń żar. Komu dasz chwilę dobre i złe? Czy jeszcze mnie? Czy jeszcze mnie? A kiedy lustro ci się śmieje prosto w nos, grudzień przegoni kolędami resztę trosk. Kto w przedpokoju uchyli drzwi? Czy jeszcze my? Czy jeszcze my? Tu. Przecież pamiętam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był ten? Czy to był ten? Wszyscy już wyszli na parkiecie, tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę lat? Czy będzie w nas? Czy będzie w nas? Przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z bzur. Byłem szczęśliwy, że cię mam. Niebo co dzień i budka suflera. Za tę piosenkę dziękuję pani Agnieszka. Ja dziękuję z kolei za mail i pozdrawiam panią Agnieszkę serdecznie. Pan Jan z kolei też napisał, że zazdrości mi dzisiejszej energii i jemu zdecydowanie dziś dłużej zajmuje czas od dojścia do siebie do porannej pobudce aż do wyjścia z domu, bo pan Jan biega co weekend i są to takie odległości, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ale może to rześkie powietrze pomoże, jak już w końcu się zbierze do wyjścia. Tak nam napisał. Bardzo dziękuję za te maile, które powoli spływają. 20 minut nam zostało, właściwie już prawie 18, do godziny 7. Zachęcam Państwa faktycznie do korzystania z tej pogody rześkiej porannej, bo potem może się rozpadać deszcz, tak jak już wcześniej powiedziałam, szczególnie też jutro. Więc dziś to taki czas, kiedy jeżeli Państwo chcą gdzieś wyskoczyć, to może właśnie jest odpowiedni czas i miejsce. Can predict your every joke. My friends think that I'm lucky, but I bet that you don't know that I don't really think so. Chick flicks and breadsticks. No, we don't have to say a thing. I like when you're holding my hand, but I don't feel nothing. Do I really love? I really love you. I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo. Sometimes I wanna pack my shit and run. It's like a trip to Vegas. Well, I regret it when it's done. It's like my heart is burning. So I overdose on thumbs. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong. Chick flicks and breadsticks. No, we don't have to say. A bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. Netta i kuku dla Państwa, a pan Jan, już inny pan Jan, pisze do nas z Bochni, odnosząc się do informacji o muzeach. Pisze i przesyła zdjęcie, a na nich późne popołudnie. I właśnie tak wygląda późne popołudnie w naszym bocheńskim muzeum, pisze pan Jan, gdy się człowiek w nim nieco zasiedzi. Tak jak ja w ostatni czwartek. I zatraci w pracy. Bez sztucznego oświetlenia jedynie słońce wydobywa przedziwne kształty i klimaty. Można je smakować bez końca, a jesień je dodatkowo podkreśla. Ja właśnie sprawdziłam sobie, że Bochnia to tam to muzeum, to jest muzeum, które właściwie pokazuje dzieje Bochni ogólnie, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście kopalni soli, ale nie tylko. Dzieje piśmiennictwa, te wszystkie tradycje, drukarstwo bocheńskie, no dawna rzeźba, malarstwo ludowe, zwyczaje, obrzędy i tym podobne. Także zapraszam Państwa też pewnie w imieniu właśnie pana Jana do Bochni i tamtejszego muzeum. I jeżeli właśnie Państwo też są oczarowani jakimś miejscem, niekoniecznie takim, w którym Państwo pracują, ale oczywiście też jak najbardziej, to zapraszam. Można się tą informacją podzielić, swoimi wrażeniami także. Może skorzystają z tego też i inni słuchacze. 14 minut pozostało do godziny 7. Patience i Chris Cornell. Jakoś tak niezmiennie, no tak wpadła mi w ucho ta piosenka i jakoś nie może sobie wypaść. Ale chyba jest nam obu dobrze razem, więc niech tak już zostanie. 9 minut pozostało do godziny 7 i w związku z tym oczywiście stały punkt programu. Coś do powiedzenia ma Państwu Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Kiedy Jean-Paul Sartre pojawił się w piwie, Andrzej Dobosz nie wypił go, ale wysłuchał, bo chodziło o PIW, czyli kawiarnię, księgarnię wydawnictwa PIW na Foksal. Były lata 50. Od tego czasu Andrzej Dobosz pisze felietony lub można by powiedzieć eseje. Niektórzy mówią fałszywie mini eseje, ale cóż to jest mini esej, skoro sam Montaigne, twórca tego gatunku, pisał teksty raczej krótkie, nie sążniste, bełkotliwe teksty na 100 kilkadziesiąt stron, jak dzisiejsi europejscy intelektualiści, ale zwarte, przemyślane teksty kilkustronicowe. Takie są też pisma Andrzeja Dobosza. Andrzej Dobosz posługuje się kilkoma stronami. I to jest niezwykle istotne. Napisanie dobrych kilku stron jest znacznie trudniejsze niż napisanie eseju na stron 200, więc te felietony, tak zwane, tak naprawdę zasługują na nazwę eseju. Dni powszednie niepospolitych ludzi, bo taki tytuł nosi ten zbiór felietonów esejów, to historie i obserwacje. Andrzej Dobosz od lat 50. obserwuje i bardzo uważnie zapisuje to, co się dzieje z nami, z naszym otoczeniem intelektualnym, jak się zachowuje ten, co pisze. A następnie Andrzej Dobosz bardzo często potrafi w tej właśnie zwartej, kilkustronicowej formie zawrzeć to, co inni w ogromnych męczarniach, w trudach robili czasem przez wiele miesięcy na stronach 100 kilkudziesięciu. Historie niepospolitych ludzi wskazują także na to, że tak naprawdę najciekawszym przedmiotem zainteresowania intelektualisty jest człowiek z jego upodobaniami, ale też z lekturami. Tu przypomina się od razu jeden z tekstów Andrzeja Dobosza, kiedy to siedzi on na krakowskim przedmieściu i ubolewa, że zamiast siatek takich jak kiedyś, zrobionych z materiału czy też z takich sznureczków, pojawiły się siatki matowe, zakrywające wnętrze. Jakże tu obserwować ludzi, kiedy nie wiemy, jakie książki kupują? Jak w ogóle oceniać ludzi, jak o nich rozmawiać, jeżeli nie wiemy, jakie lektury za nimi stoją? To jest bardzo ważny element świata Andrzeja Dobosza. Jestem taki, jak książki, które czytam. Im lepsze rzeczy czytam, tym lepszym jestem człowiekiem. Andrzej Dobosz przeczytał książki najlepsze. To oczywiście Mateusz Matyszkowicz, a teraz dla Państwa Plastik. We Watching